Аказалася, яна прыйшла спецыяльна, каб перадаць нам яблыкаў са свайго саду і прывітанне, калі раптам пабачым, Зянону Станіславовичу. У цыкле «Падарожжа свабоды» прагучала перадача Дзмітра Паддубнага пра вёску Лукавец, што ў Вялейскім раёне. А зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Сёння цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмоўлена ў рэгістрацыі, Вінцук Вяршорка і Мікола Статкевіч. Рэдакцыя газеты «Рэспубліка» адмовіла ў публікацыі выбарчай праграмы тром кандыдатам ад аб'яднанай грамадзянскай партыі – Анатолю Лябецьку, Станіславу Богданкевічу і Ганні Ягоравай. Выпускі навінаў радыё Гродна пачалі гучаць па-расейску. На сёння толькі 5% тэлі- і радыёпраграм выкарыстоўваюць беларускую мову ў сваіх інфармацыйных перадачах. Чыноўнікі Міністэрства інфармацыі кажуць, што да канца году і гэты паказчык можа знізіцца. Александр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапарламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова. Актывісты Маладога фронту Артур Фінкевіч і Цімафей Дранчук сустрэліся з лідарамі палітычных рухаў Грузіі і падпісалі шэраг дамоваў паміж Маладым фронтам і ўплывовымі палітычнымі арганізацыямі Грузіі. Сёння раніцай у Рэчыцы прадпрымальнікі славянскага і цэнтральнага рынку правялі кароткі страйк. Навіны свабоды. Уже стомились от этой постоянной боязни. Мы хотим свободу выбора детям. Что, где, коли, як и чому? Отказы у эфира свободы. Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. У эфіры Радыё Свабода сёння мы пачынаем новы цыкль праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Вашай увазе «Утопія Беларусь» – першая перадача цыклю. У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка. «Утопія» ёсць літаратурным праектам, у якім запраграмаваная шчаслівая будучыня чалавецтва або краіны. І гэты праект або спраўдзіцца, або не спраўдзіцца. Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай «Нівы». Прыйшлі ўсе – і рэдактар, і парнаснікі, былі і паненкі, буйлянка, мядзёлка, станківічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае – якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўняў, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросаў. За сіняватай смугой паўстаў вобраз Беларусі. Заможнай, шчаслівай, незалежнай, роўнай паміж суседзямі. Ластоўскі хацеў ахрысціць краіну крыўяй, абсмеялі. Драздовіч намаляваў герб пагоню, Багдановіч склаў гімн, Купала прыдумаў форму кіравання «Вялікі сход», паненкі адстаялі правы жанчын. Дзяржаўнай мовай абвясцілі яе, родную, і прыдумалі сваю валюту – талер. Межы новай краіны распасціраліся ад мора да мора, як і ў часіны ВКЛ, і насілялі яе шчаслівыя працавітыя людзі. Хоць Багданович пратэставаў супраць межаў, яго таксама не паслухалі. Справа заставалася за адным – як яе пабудаваць, гэтую краіну, брамачку? І ўсіх супакоіў Ластоўскі. Як вырашым, так і будзе, казаў летуценнік і аўтар шалёных праектаў. Наша газета – гэта ген, з якога уся будучая краіна вырасце, бы дразафіля з лабараторыі Моргана Мэндаля. Ён усе чыста навуковыя навіны ведаў, гэты няўрымслівы Вацлаў. Хай празаікі займаюцца эканомікай, праказаў нехта з парнаснікаў, а справа паэтаў сніць сны аб Беларусі. Так пачалася «Утопія Беларусі». А што далей, Пятро? Ці вырасла краіна-браначка з гэтага гену, пасеяна ў глебу гісторыі?